18 mai 3 km la cursa adolescenților Carrefour din cadrul Volkswagen Bucharest Half Marathon, organizator Bucharest Running Club, susținut de Europa FM. Oferit de Selgros, susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, în Parlament, Comisia Iordache reia astăzi dezbaterile legate de modificarea codurilor penale. Drumurile puține și proaste din România scumpesc mult mâncarea și medicamentele. Dacă am avea o infrastructură la un nivel de Europa Centrală, atunci am diminuat acest 30% din costul tuturor produselor care se află în piață. Cei care apar fără acordul lor pe lista neagră a răuplatnicilor de la biroul de credit ar putea cere să fie șterși din baza de date. Acestea și altele imediat, acum datele meteo. La această oră, cerul este mai mult noros în est și sud-est, predominant senin în restul țării. Vreme caldă astăzi, dar instabilă, cu temperaturi maxime cuprinse între 18 și 28 de grade. Ploi torențiale se anunță în zonele de deal și de munte, dar și în regiunile estice și sud-estice. Sunt posibile ploi și în restul țării după amiaza și seara. În capitală, cer variabil astăzi și o maximă de 25 de grade. Sunt posibile averse și descărcări electrice. Ascultați știrile Europa FM. La această oră, premierul Viorica Dăncilă discută la Palatul Victoria cu reprezentanții sindicatelor din sănătate. La negocieri participă și miniștrii sănătății, muncii și finanțelor, după cum anunța ieri prim-ministrul. Se caută soluții pentru angajații din sănătate cărora le-au scăzut veniturile din luna martie odată cu plafonarea sporurilor. Întâlnirea vine în contextul numeroaselor proteste care au culminat cu un miting în București și cu o grevă de avertisment la nivel național. Ministrul Olguța Vasilescu a anunțat că legea salarizării nu mai este negociabilă. Premierul Dăncilă a avansat însă o soluție de compromis: plata gărzilor să nu mai fie considerată spor salarial. Dacă discuțiile de astăzi nu dau rezultat, vineri va fi grevă generală în spitale. În Parlament, comisia condusă de Florin Iordache reia astăzi dezbaterile pe propunerile de modificare a codurilor penale. La ședința de săptămâna trecută a comisiei, reprezentanții judecătorilor și procurorilor au criticat dur propunerile, despre care au spus că periclitează înfăptuirea actului de justiție și îi protejează pe infractori. Are detalii Cristian Citre. Este a treia ședință a așa zisei Comisii Iordache dedicată modificărilor propuse a fi aduse codurilor penale. La precedentele întâlniri au fost dezbateri generale, în cadrul cărora au fost ascultate opiniile reprezentanților sistemului judiciar și ale opoziției parlamentare. Magistrații au arătat că propunerile de modificare a codurilor penale sunt nocive, încalcă directivele europene și dezincriminează infracțiuni grave precum abuzul în serviciu. La rândul lor, parlamentarii opoziției au explicat că propunerile conțin texte otrăvite, unele dintre acestea fiind destinate pentru anumite dosare penale ale unor politicieni. Potrivit amendamentelor depuse la codurile penale, PSD și ALDE ar dori înlesnirea eliberării condiționate din închisoare, dezincriminarea parțială a infracțiunii de favorizare a infractorului și dezincriminarea totală a infracțiunii de neglijență în serviciu. Un avion al companiei Austrian Airlines a aterizat de urgență în această dimineață pe aeroportul internațional Henri Coandă după ce piloții au reclamat probleme tehnice. Zborul a fost anulat, iar pasagerii transferați către alte curse. Mihai Bucureșteanu are detalii. Aeronava Airbus A320 efectua o cursă între Larnaca și Viena. Din primele informații, piloții au anunțat probleme la sistemele electrice din cabină. Avionul companiei austriece a aterizat de urgență la ora 8:54 și a fost așteptată de echipele de intervenție, precizează reprezentanții aeroportului. Cei 145 de pasageri aflați la bord au fost debarcați în siguranță la poarta 38 a aeroportului din Otopeni. În România, mâncarea și medicamentele sunt scumpite de drumurile proaste și puține. Transportatorii se deplasează cu 20 de kilometri pe oră mai încet decât media centrală europeană, arată un studiu de specialitate. Asta înseamnă că produsele stau mai mult în trafic, iar fiecare minut înseamnă și costuri în plus. Vicepreședintele Asociației Române de Logistică, Arilog, Ion Lixandru. ceea ce conduce la o valoare de aproape 50 de kilometri pe oră, o viteză comercială pentru vehicule grele, mă refer, și chiar și pentru vehicule comerciale peste 7,5 tone. Toate aceste vehicule care transportă mărfuri sub temperatură controlată, asta înseamnă că există un alt motor termic care asigură temperatura controlată. Nu numai alimentele au nevoie de așa ceva, dar sunt foarte multe substanțe chimice și, să nu uităm, medicamente. Odată cu creșterea consumului pe șoselele României, a crescut și numărul de transporturi. Rezultatul, suntem buni de plată, spune Ion Alexandru. O piață cu 30% mai mare de vehicule în mișcare înseamnă un consum de combustibil mai mare, dar și investițiile aferente acelor vehicule, plus șofer, plus salarii, plus toate celelalte. Deci totul crește în condițiile în care, dacă am avea o infrastructură la un nivel de Europa Centrală, mă refer, atunci am diminuat acest 30% din costul tuturor produselor care se află în piață. O fabrică de panificație din Constanța a fost închisă din cauza condițiilor precare de igienă și pentru că produsele nu corespundeau cu eticheta. Mai multe știe Alexandra Stănescu. Controlul efectuat la fabrica de pâine și specialități de patiserie Balbo din orașul Constanța a fost inițiat în urma identificării unui lot de produse transportate și depozitate în ambalaje neigienice. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au descoperit mizerie pe toată linia tehnologică, lăți pentru transportul pâinii care erau murdare și o linie de igienizare scoasă din funcțiune. Specialitățile de panificație, precum cornuri umplute cu ciocolată și gemuri de fructe, erau de fapt asortate cu o pastă vegetală incertă, fără să prezinte calitățile produse de origine înscrise pe etichete. Fabrica a fost închisă temporar până la finalizarea anchetei și amendată cu 22.000 de lei. Românii care apar fără acordul lor pe lista neagră a răuplatnicilor de la biroul de credit ar putea cere să fie șterși din baza de date. E un efect al aplicării la nivel european a Regulamentului General privind protecția datelor cu caracter personal ce intră în vigoare în această lună. Biroul de credit nu e singurul organism care va fi obligat să își schimbe modul de funcționare după aplicarea acestei legi. Iulia Noghi explică. Dacă apar pe lista biroului de credit, șansele să te poți împrumuta scad dramatic. Odată cu aplicarea reglementării europene privind datele cu caracter personal, unii români ar putea cere să fie șterși din această bază de date. În ce condiții, ne-a explicat consilierul fiscal Adrian Bența. În măsura în care datele unei persoane au ajuns în baza de date a biroului de credite prin încălcarea consimțământului, se poate solicita ștergerea acestor date atâta timp cât baza de date a biroului de credit nu mai corespunde cu conceptul de protecție a datelor personale. Biroul de credit a confirmat pentru economica.net că prin noua lege europeană este obligat să permită clienților să își șteargă printr-o aplicație electronică accesul la datele personale, pe un motiv întemeiat, și nu este singura instituție afectată de noile reguli. Tot Adrian Bența. Toate societățile care au date personale a unei persoane, toți furnizorii de utilități, companiile de energie electrică, companiile de telefonie, companiile de internet, toate cu societățile care au salariați. Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal este cea mai amplă reglementare europeană de la apariția internetului până în prezent. Prevederile intră în vigoare pe 25 mai. Ascultați știrile Europa FM. Rambucu, în regia lui Mihai Măniuțiu, producția teatrului Mihai Eminescu din Timișoara, este cel mai bun spectacol din 2017. Premiul a fost acordat aseară în cadrul Galei Uniter desfășurate la Alba Iulia. Ada Lupu este directoarea teatrului. Sunt extrem de fericită de acest premiu. Tot Teatrul Național este pe Facebook, pe telefoane, primim mesaje continuu. Sunt foarte fericită că spectacolul este produs în Timișoara. A, da. Este făcut la noi, în atelierele noastre. Vă pot spune foarte multe lucruri. Mergeți la Timișoara, vă rog mult. E capitală culturală europeană. Ada Lupu, Teatrul Național din Timișoara. Cel mai bun actor în rol principal a fost desemnat Victor Benciuc pentru interpretarea din Regele Moare, Teatrul Național București, iar partenera sa de scenă și de viață, Mariana Mihuț, a obținut premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal pentru rolul Regina Margherit din același spectacol. Mariana Mihuț, aseară la Gala Uniter. Mulțumesc din suflet. Faptul că noi o să jucăm pentru dumneavoastră, publicul din Alba Iulia, mă bucură foarte tare, pentru că sper să avem un spectacol bun și să justifice premiul pe care l-am luat în seara asta. Vă mulțumesc din suflet și aș vrea să dedic acest premiu nepotului meu, Mircea Rebenciuc. Mariana Mihuț, premiul cea mai bună actriță a anului. Schimbări la vânzarea biletelor în cinematograful care în weekend nu i-a permis unei mame cu doi copii să cumpere pachet family pentru că nu era prezent și un tată. Noile oferte de bilete apar pe un afiș al cinematografului sub titlul Inspirat de Raluca, numele mamei care a relatat incidentul pe internet. Manuela Nicolescu. Noua ofertă a cinematografului conține trei tipuri de pachete, iar unul dintre ele este pentru familiile monoparentale sau grupuri ce includ un singur adult. Decizia cinematografului vine după ce în weekend Raluca Zdrobiș, o mamă care își crește singură cei doi copii, a povestit pe un blog cum la ghișeul de bilete în prezența copiilor i s-a refuzat să-i se vândă un bilet dedicat familiilor, pentru că la numărătoare lipsea tatăl. Povestea a stârnit mii de reacții pro și contra. În România, una din cinci familii este întreținută de un singur părinte. În cele mai multe cazuri este vorba despre mamă. Un român a fost condamnat la un an de închisoare în Statele Unite pentru un atac informatic asupra serverelor celebrului joc video World of Warcraft. Motivul a vrut să se răzbune pe un alt jucător. Mihai Bucureșteanu revine. Azeroth! Game over pentru Călin Mateiaș, în vârstă de 38 de ani, originar din București. A fost extrădat în Statele Unite după ce, în 2010, a atacat serverele jocului video online cu un număr mare de cereri de conectare, astfel încât World of Warcraft nu a mai fost accesibil pentru mii de jucători din lumea întreagă, relatează presa internațională. Faptele românului au fost motivate de dorința puerilă de a câștiga acest joc și de a-i vedea pe ceilalți pierzând, potrivit procurorilor americani. Luna trecută, Călin Mateiaș a plătit $30,000 companiei care deține jocul video, deoarece a fost acuzat și de piraterie. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. CSM Polia și influențează încă o dată lupta pentru titlu în Liga 1. A învins-o pe FCSB cu 1-0 și CFR Cluj a trecut pe primul loc cu două etape înainte de finalul sezonului. Roșialbaștrii au făcut un meci slab, au trimis un singur șut pe spațiul porții adverse, însă rămâneau lideri și cu o remiză în Copou. Fostul stelist Andrei Cristea le-a dat lovitura în minutul 89 pe un contraatac, deși echipa lui juca în 10 de un sfert de oră după ce albanezul Kaka a primit al doilea galben. Amintim, în play-off CSM Polia și-a remizat cu CFR și a învins-o acum pe FCSB. În rest a pierdut toate meciurile. Moldovenii nu mai câștigaseră din februarie. Echipa pregătită de Flavius Stoican i-a pus mereu probleme FCSB-ului sezonul acesta, a câștigat și în sezonul regulat la Iași cu 1-0, a remizat 1-1 în deplasare, iar luna trecută a cedat greu pe Arena Națională 0-1. Acum FCSB trebuie să aștepte cel puțin un pas greșit al CFR-ului pentru a deveni campioană. Ardelenii au un punct în plus și mai au de jucat în deplasare la Astra și acasă cu Viitorul, în timp ce roșialbaștrii vor merge lunea viitoare la Craiova și vor încheia pe teren propriu cu Astra. În play-out, Șepci Sfântul Gheorghe a suferit prima înfrângere 0-2 cu Concordia Chiajna, care nu mai câștigase din noiembrie în deplasare. În urma acestui succes, ilfovenii au trecut peste linia retrogradării, au un punct mai mult decât Gazmetan Mediaș și două peste ACS Poli Timișoara. La 6 puncte în urmă, ultima clasată Juventus București pare a fi condamnată. Meci spectaculos în semifinalele Ligii Naționale de Handbal Masculin. CSA Steaua a învins-o după lovituri de departajare pe campioana antitre CSM București și urmează meci decisiv, este 1-1 la general. Aseară în sala Rapid a fost 24-24 după un final incendiar. CSM a revenit de la 21-22 și a condus cu 23-22, iar cu 4 secunde înainte de final, roșialbaștrii au ratat o aruncare de la 7 metri care le putea aduce victoria. S-a trecut direct la lovituri de departajare, unde s-a remarcat portarul iranian Baba Safari, care a apărat de două ori și Steaua s-a impus cu 4-1. Meciul decisiv se va juca joi la Chiajna, unde Steaua este gazdă. Amintim, cealaltă finalistă este Dinamo, care a trecut cu 2-0 de Potaisa Turda. Simona Halep și Irina Begu au fost eliminate încă din runda inaugurală a turneului de dublu de la Madrid. Semifinaliste anul trecut, ele au fost învinse de cuplul Melice Arpesce după ce au câștigat primul set la 2, însă au cedat apoi cu 6-3 și 11-9 în decisiv. Begu pierduse în prealabil meciul de simplu cu Maria Sharapova. Simona Halep va juca astăzi în turul al doilea al turneului patronat de Ion Țiriac de la 14:30 cu belgianca Elise Mertens, iar după ora 16 Sorana Cârstea o va întâlni pe Daria Kasatkina. Atât la știrile Europa FM, acum Moise Guran și România în direct. Așadar, noul Iohannis, mai activ, mai prezent, mai jucător, semnul întrebării. Spuneți dumneavoastră dacă e mai jucător și mai ales dacă vi se pare în regulă noua atitudine și mai ales planul președintelui. Imediat începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Știi că ești pe drum cu prioritate când nu-ți vine să pierzi nicio vorbă. A venit Comisia Europeană să ne strice puțin cheful. A întocmit un raport în care scrie așa: România e campioana deficitului bugetar. Adică, statul s-a împrumutat și a cheltuit mai mult decât și-a permis. Eu cred sincer că mai schimbăm două guverne și prognoza asta de primăvară din Bruxelles o putem înrăutăți fără ezitare. Drum cu prioritate. Cu Radu Constantinescu, Filip Stan David și Teodor Tiță. De la 16 la 19 la Europa FM. Pentru că inspirația vine renovând, la Alpha Bank creditul Alpha Home Deco îți aduce un voucher cadou. Vino la Alpha Bank și solicită creditul pentru renovare și reamenajare. Câștigi un voucher în valoare de 400 de lei. Ofertă valabilă până la 25 mai. Campanie supusă unor termene și condiții. Află mai multe pe alphabank.ro. Alpha Bank. Evoluăm împreună! Ai vânătăi și te doare? Ai nevoie de Ale-Gel. Ale-Gel conține două principii active care combat eficient durerea și vânătăile. Cu doar una până la trei aplicații pe zi. Ale-Gel pentru picioare sănătoase. Ale-Gel este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Europa FM. România în direct la Europa FM. Emisiune susținută de Școala de Bani, un proiect de educație financiară marca BCR. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la România în direct, emisiunea la care dumneavoastră vă exprimați opiniile. Astăzi o să vă cer să faceți și analize politice, dacă doriți. Sigur că da. Numele meu este Moise Guran și de la această oră și până la 14 stăm împreună de vorbă pe frecvențele Europa FM, dar și pe Facebook, pe toate conturile de la Moise Guran și până la Europa FM și pe site-urile respective, ce să mai suntem peste tot. Așadar, trebuie să comentăm, să înțelegem în primul rând atitudinea, noua atitudine a președintelui Iohannis, care este foarte diferită față de tot ce am văzut, cred, în toți acești ani de când este președinte, din 2014 și până acum, cu o singură excepție, începutul anului 2017, când președintele a devenit foarte activ în apărarea unor valori naționale. Nu l-a acuzat nimeni de nimic atunci, chiar a salvat situația, împreună cu strada, bineînțeles. Acum pare să meargă către exact același tip de comportament. Poate situația o cere, poate nu o cere, spuneți dumneavoastră părerea. Aș vrea să știu, în primul rând, dacă vi se pare că președintele Iohannis se duce sau nu către comportamentul de președinte jucător al fostului președinte Traian Băsescu. Au existat astfel de comentarii și acuzații. N-ai cum să nu te gândești la asta, mai ales în condițiile în care Klaus Iohannis a tot spus că va